vefasız güzelden bize ne fayda? Bu ayda olmaz aman aman aman aman aman aman aman gelecek ayda gelecek ayda ölür. Sevdiğim senden, sevdiğim.